12 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Massachusetts een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar het lekken van geheime overheidsdocumenten. De stukken verschenen de afgelopen weken op sociale media. De New York Times zegt dat de man 21 is en Jack Teixeira heet. Hij werkt voor de inlichtingenafdeling van de Nationale Garde. Op tv-beelden was te zien dat hij voor zijn huis werd gearresteerd. De man zou ook beheerder zijn van een online chatgroep over wapens en videogames die racistische memes uitwisselde. Jongeren onder de 16 mogen binnenkort niet meer werken als flitsbezorger. Die bezorgers voor snelle boodschappenbezorgdiensten rijden vaak snel op de fiets door het drukke verkeer, onder grote druk om de boodschappen snel af te leveren. Minister Van Gennep vindt dat te gevaarlijk en wil nog dit jaar een verbod instellen voor kinderen onder de 16. Die mogen al sinds 2020 geen maaltijden meer bezorgen. Het nieuwe bestuur van de Stichting Hulptroepen Alliantie wil 21 miljoen euro terughalen bij de drie oud-bestuurders, onder wie Siewert van Linde. Dat werd duidelijk in het gerechtshof in Amsterdam vandaag. Volgens het nieuwe bestuur verduisterde van Linde samen met Bernd Damme en Camiel van Gestel geld dat was verdiend met de omstreden mondkapjesdeal. Ze haalden daar alle 3 miljoenen euro's mee binnen. De drie worden door het OM ook al verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. Deze procedure staat daar los van. Sigaretten kunnen minder aantrekkelijk en minder verslavend worden gemaakt door ze een donkere kleur te geven of ingrediënten als suikers en smaakstoffen eruit te halen. Dat zegt het RIVM na literatuuronderzoek. Volgens het instituut kunnen die maatregelen bijdragen aan het doel van het Nationaal Preventieakkoord. Daarin is het streven vastgelegd dat in 2040 hooguit 5% van de volwassen Nederlanders nog rookt en kinderen helemaal niet meer. Voor een donkere sigaret moet de wet gewijzigd worden. Daarin is vastgelegd dat een sigaret wit moet zijn. Hulpdiensten hebben in Gelderland een ernstig gewonde wolf doodgeschoten. Het dier was vanochtend aangereden op de A12 bij Zevenaar. Een van zijn poten was verbrijzeld. Omdat wolven beschermd zijn, moest de provincie toestemming geven om het dier uit zijn lijden te verlossen. Het kadaver is voor onderzoek naar de Wageningen Universiteit gebracht. Er zijn tot nu toe 15 wolven doodgereden in Nederland. Er leven op dit moment zo'n 30 wolven in ons land. In de kwartfinales van de Europa League heeft Feyenoord in de Kuip AS Roma verslagen. Het werd 1-0. In de Conference League verloor AZ in Brussel met 2-0 van Anderlecht, ook in de kwartfinales. De returns in Rome en Alkmaar zijn over een week. Het weer, vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima tussen 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag een enkele bui. Het wordt een graad of 14. Ook in het weekend af en toe zon, maar ook bewolking en lokaal een bui. Bij 11 tot 15 graden. Na het weekend droog, meer zon en stijgende temperaturen. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een file van 2 kilometer, 5 minuten vertraging. Ook op de A12, maar dan Den Haag richting Utrecht tussen de Meern en knooppunt Lunetten een file van 5 kilometer, dat is 10 minuten vertraging. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt Vaanplein en de afrit Uit-Beijerland een file van 1 kilometer, wel 9 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden, de weg is daar afgesloten. En dat was de verkeersinformatie. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Nu, 15 maanden gratis. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Het Metropoolorkest en de European Space Agency brengen een ode aan de zon. Laat je meenemen op een wetenschappelijke ruimtemissie met de mooiste muziek en fascinerende beelden. Vanaf 21 april slechts 5 concerten in Nederland. Zie mo.nl/zon. Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door Nivea Sun. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Lucella Carasso. De koning werd fan van Ajax, zo weten we nu, nadat Johan Cruijff hem vanaf het veld toezwaaide. Nou, zou dat misschien ook de enige keer zijn dat hij het echt leuk vond dat er naar hem gezwaaid werd? Goedenavond, welkom bij Het Oog. De overheid en de burger, die verhouding komt 2 keer terug komend uur. Namelijk bij het Kamerdebat met de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de aardbeving in Groningen. En het komt ook terug bij het onderzoek over de veiligheid van mensen die in de buurt van zware industrie wonen, zoals Tata Steel. Journalist Koen Hagens is de gast. Hij gaat na een hartprobleem anders om met zijn tijd. We spreken over Jupiter en over een rattenplaag in New York. Kortom, een rijk gevuld uur waarin we natuurlijk beginnen met het nieuws van vandaag. Donderdag 13 april. De FBI heeft vanavond een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar het lekken van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention and transmission of classified national defense information. Nou, de man heeft honderden documenten openbaar gemaakt. Teixeira wrote down what those documents contained for months and then just took them. Fotografeerde hem en posted hem. Nederlanders moeten beter worden beschermd tegen de schadelijke stoffen van industriële bedrijven. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zowel de overheden als de bedrijven die zijn vooral gericht op: hebben we nu de best beschikbare techniek gebruikt? Maar ze zouden eigenlijk moeten kijken naar: wat zijn de gezondheidsrisico's en de gezondheidseffecten van onze uitstoot? En daar waar die verhoogd zijn, moeten ze ook echt ingrijpen. Bewoners in de buurt van Tata Steel zijn niet tevreden met dit rapport. Ze willen oplossingen, want de laatste jaren is er volgens hen weinig veranderd. Het stof wat op straat ligt is net zo kankerverwekkend als 5 jaar geleden. De bewoners hebben ook zelf camera's opgehangen in de buurt van Tata Steel en daarop is van alles te zien. Ja, je ziet zwarte rookwolken, je ziet ruw gasexplosies, je ziet gele wolken, je ziet bruine wolken. En ze willen dat de omgevingsdienst harder optreedt. De toezichthouder moet nog scherper handhaven. In Groot-Brittannië is een stijlicoon van de jaren 60 overleden, Mary Quant. Zij werd 93 jaar. Mary Quant made her name by originality. She believes that girls were made to be looked at, not covered up. De modeontwerpster kwam onder meer met de minirok en de hotpants. Her legacy is the beginning of swinging London. And I'm one of the few people that knew her. Het werk van Mary Quant is door de jaren heen veelvuldig bekroond en wordt ook nog steeds gewaardeerd. Wat veel mensen niet weten is dat zij ook hele goedkope stoffen gebruikte. En zij wilde juist, zeg maar, door dat te gebruiken de mode voor de massa maken. Zij wilde het veel toegankelijker maken dan in die tijd gebruikelijk was voor ontwerpers. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is Feyenoord de favoriete club van koningin Maxima. Een mooie avond dus voor haar, want de Rotterdammers wonnen in de kwartfinale van de Europa League met 1-0 van AS Roma. Nu de voorzet. Waar is die voorzet? Die gaat heel vreemd naar Wiever. Die volleert erin! Mats Wiever zet Feyenoord in de 54e minuut op 1-0 tegen AS Roma. Ja, de Koning Willem-Alexander daarentegen is dus voor Ajax. De koning verklapte dat in de podcast met Edwin Evers. Deze Amsterdamse scholieren zijn daar heel blij mee. Dat zo'n bekend iemand ook gewoon daar voor mijn club is. Ik vind het gewoon heel goed dat koning voor Ajax is, want Ajax is de beste club van Nederland. Lekker koning! In Rotterdam balen ze. Hij kon ook voor Feyenoord zijn. Dat vind ik jammer. Toen ik het nieuws hoorde, dat was ik een beetje teleurgesteld. Maar toen ging het hem weer een beetje weg. Want iedereen mag natuurlijk gewoon zijn eigen mening hebben. Nou, een mooie supporter voor de toekomst dit. En een eigen mening hebben, dat vindt de koning zelf ook. Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal. Op 27 april is Koningsdag in Rotterdam. En dan proberen de Feyenoord-fans hem nog op andere gedachten te brengen. Misschien nog een hele grote bord schrijven. Willem-Alexander, alsjeblieft voor Feyenoord. Ja, gewoon hand in hand zingen, samen met hem. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Hand in hand, kameraden, hand in hand, Feyenoord. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Renate Kok. Ja, minder vrolijk nieuws. Telegraaf ziet het bezuinigingsspook weer opdoemen in Den Haag. Uit eerste berekeningen komt een tekort van 6 miljard euro naar boven. Maar dat kan nog worden bijgesteld. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe meevallers gaan uitpakken of hoe hoog de kosten van de gestegen rente precies zijn. Toch wordt er natuurlijk wel al nagedacht hoe het gat gedicht moet worden. De VVD pleit al langer voor bezuinigen, terwijl D66 en ChristenUnie meer heil zien in hogere belastingen op vermogen. Komende week wordt er binnen het kabinet over gesproken. Dan het Nederlands Dagblad, dat peilde ondertussen het eigen lezerspanel over de ChristenUnie. Op de vraag, moet de partij in de coalitie blijven, zegt 3 op de 10 nu nee. Onder hen ook ruim 900 kiezers die bij de laatste Kamerverkiezingen op de ChristenUnie stemden. Mensen die al eerder afhaakten, zeggen zich niet meer te herkennen in de partij door het zwabberbeleid van het kabinet. Ook een peiling in Trouw, maar dan over keuzes rond het levenseinde. Een meerderheid zou willen dat wie zijn leven als voltooid ziet hulp zou moeten krijgen om te sterven. Nu is hulp bij zelfdoding in veel gevallen strafbaar. Ja, en ondertussen is het al lang stil rond de initiatiefwet van D66... die stervenshulp zou moeten gaan regelen voor wie 75 jaar of ouder is. De partij kauwt nog op de kritiek dat ouderen met dat voorstel onvoldoende beschermd zouden worden, omdat hun stervenswens misschien ook het gevolg zou kunnen zijn van medische problemen of van geldnood. Toch is het streven dat die initiatiefwet nog deze kabinetsperiode in de Tweede Kamer besproken wordt. De inkt onder het krimpverbod voor Schiphol is nog niet droog, of de eerste nieuwkomer meldt zich al. De Amerikaanse prijsvlieger JetBlue wil vanaf komende zomer van New York naar Amsterdam gaan vliegen. Een route die ook al door andere maatschappijen wordt aangeboden en dus ook niet bijdraagt aan het netwerk van de luchthaven, voegt het Parool daar fijntjes aan toe. Nou, voorlopig gaat het nog om tijdelijke rechten voor 1 start en landing per dag in het zomerseizoen. Maar de Amerikanen vertrouwen erop dat het allemaal goed komt en werken ook alvast aan een pendeldienst naar Boston. Student Herman Hermans krijgt deze maand zijn leraardiploma. Op zich niks bijzonders, schrijft het AD. Maar Hermans is al 74 en ruimschoots met pensioen. 3 dagen per week staat hij nu voor de klas in Leeuwarden, waar hij Latijn geeft. Hij doet gewoon wat hij leuk vindt, zegt hij. En studeren hoort daar ook bij. Ja, toen zijn baan als rechter ophield, werkte hij gewoon door bij het Medisch Tuchtcollege in Groningen, ronde een studie Italiaans af, haalde een master klassieke talen en ook nog een doctoraat in Oxford en besloot daarna hier nog even de lerarenopleiding te doen. Zijn leeftijd is volgens hem geen enkel probleem. Het maakt leerlingen niet uit of je 40 of 70 bent. Ze vinden je sowieso oud, dus leeftijd is heel relatief. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue, leap in the net will appear. I don't wanna wait. That it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the gonna break It's mine, Jason Mraz. Het duurt nog even. De Tweede Kamer met het kabinet in debat gaat over het enquêterapport naar de aardbevingen in Groningen. Eerst is namelijk het woord aan de enquêtecommissie zelf. 2 dagen heeft de Tweede Kamer de tijd genomen om commissievoorzitter Tom van der Lee het hemd van het lijf te vragen over de bevindingen. Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Onze politiek verslaggever in Den Haag. Lars, dat zal wel even een ander debat geweest zijn dan bijvoorbeeld met premier Rutte. Ja, zeker. Nee, dat is over het algemeen een heel inhoudelijk debat. Dan wil je natuurlijk alles weten over het rapport en hoe een commissie tot een oordeel is gekomen over de gaswinning, over de versterkingsoperatie, natuurlijk ook over de misstappen en de misstanden die zijn gevonden. Dingen die door het kabinet zijn gegaan, maar ook, vond ik wel opvallend in de afgelopen 2 dagen, ook bijvoorbeeld door de Kamer zelf. Dat is een heel inhoudelijk debat. En speelde partijpolitiek dan geen rol nu? Nou ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan, zou je zeggen. Het is natuurlijk ook een debat wat je dan houdt met de commissie om munitie te verzamelen voor het debat dat nog komt met onder andere premier Rutte. Dus je kon wel merken dat bijvoorbeeld het oordeel van de commissie over de rol van de premier, dat een deel van de Kamer in ieder geval niet aanstond. Als de premier zegt dat het pas in 2018 of 2017 tot hem doordrong, gelooft de commissie dat dan? Heer Van der Lee. Kijk, ook die vraag is gisteren, volgens mij de heer Nijboer begon daar als eerste over. Is het geloofwaardig? Kijk, ook dat is een politiek oordeel. Het is niet aan ons om daar in termen van geloofwaardigheid over te oordelen. U wilt geen politiek oordeel geven, maar als we het vertrouwen moeten herstellen, gaat dat verder dan alleen schade en versterken. En daar kan de heer Van der Lee misschien wel, of in ieder geval de commissie via de voorzitter, een oordeel vellen over of dat op deze manier kan, als de minister-president zich op deze manier opstelt. De heer Van der Lee. Het is niet aan een enquêtecommissie om op de stoel van de Tweede Kamer te gaan zitten en vooruitlopend op een kabinetsreactie al die politieke oordelen te geven. Maar de commissie constateert wel zonder politiek oordeel dat de ernst en urgentie lange tijd zwaar zijn onderschat. De minister-president niet tijdig heeft ingegrepen. Zijn ingrijpen niet heeft geleid tot wezenlijke verbeteringen. En dat er geen wezenlijke verandering is gebracht in Groningen, terwijl dat wel op zijn plaats was geweest. Ja, die laatste was Henk Nijboer van de PvdA, die toch nog even erin wilde wrijven dat de commissie wel degelijk een hard oordeel over de premier had geveld. Net zoals PVV en de SP, de PVV en BBB bijvoorbeeld dat ook deden in het debat. En Van der Lee die ging er niet in mee en die waarschuwde de Kamer ook om niet te vragen om een politiek oordeel. Want een commissie moet gericht zijn op waarheidsvinding. En het is een gevaar als je dit soort politieke oordelen vraagt, dat het een politieke afrekening rekening wordt. En dat is niet de bedoeling van het enquêterecht, vond hij. En die fracties kunnen ook zelf gewoon een oordeel vellen, toch? Dat was zijn hele punt, inderdaad. Ja. Dat moet u als Kamer doen. Daar heeft u ons niet voor nodig. Nou heeft de commissie in het eindrapport gezegd dat de overheid een ereschuld heeft ten opzichte van Groningen. Toen was al de vraag, ja, de ereschuld, wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Is dat vandaag duidelijk geworden? Ja, niet echt. Kijk, Van der Lee van de commissie, eigenlijk dus namens de commissie, vulde dat heel breed in. Het gaat om grote economische projecten natuurlijk, maar je moet ook oog hebben voor de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid van het landschap bijvoorbeeld. Maar hoe de MKB erin zit, hij maakte het ontzettend breed en hij vulde het niet in. En dat deed hij met opzet, zei hij. Ook hier geldt weer dat wij dat niet gedetailleerd hebben ingevuld. En wel zien dat andere, ook betrokken partijen, ook Groningers, volksvertegenwoordigers, de regio, de bedrijven, maar ook instituten als het IMG al met voorstellen zijn gekomen in reactie op onze aanbevelingen. En dat is hartstikke mooi, want de regeringsreactie is er nog niet en die kan daar ook weer uit putten. Ja, en we hopen dat u met de steun van de Kamer, die ook kamerbreed aangeeft, er is een ereschuld. Ja, dat we gezamenlijk, en u dan vooral, want wij houden op te bestaan na volgende week, ook toezicht blijft houden op dat die ereschuld ingelost gaat worden. Ja, ook dit legde hij weer terug bij de Tweede Kamer. Het is niet aan ons om te bepalen hoe je die ereschuld invult. Dat moet u doen. Ga vooral met elkaar in debat. Zagen we natuurlijk al iets van de afgelopen tijd. De PvdA die kwamen met 60 jaar, hebben we gas gewonnen. Dus ook 60 jaar investeren in Groningen. De Groningers zelf die al met een bedrag kwamen van 30 miljard. Dus je ziet dat daar de komende tijd over zal gaan. En dit soort debatten van een Kamer met een commissie over zo'n onderwerp is natuurlijk ook een mooi moment voor zelfreflectie. Hè? Dat is in een debat met het kabinet, denk ik, nou, soms wat minder het geval bij de Tweede Kamer. Soms. Ja, hoe was dat vandaag? Wat zei Van der Lee daarover? Nou ja, was ook wel kritisch op de Kamer. Natuurlijk, op sommige gevallen was de Kamer onjuist, onvolledig en ontijdig geïnformeerd. Bijvoorbeeld toen Henk Kamp, toenmalig minister, zei dat de leveringszekerheid in gevaar zou komen als de gaswinning naar beneden zou gaan. Dat had de Kamer wellicht ook zelf naar kunnen kijken of dat zo was. Een kritisch deel had dat ook gevraagd, maar de meerderheid ging er niet in mee. Dat kon je de Kamer aanrekenen, maar hij zei ook, soms werden er ook valse verwachtingen gewekt bij Groningers door onmogelijke moties in te dienen. Hè? Alle versterkingen klaar in 2020. Hij zegt Van der Lee, dat is niet te doen, maar je wekt wel de suggestie dat het kan. En wees eens wat terughoudender daarin. Ja, en het gebrek aan ingrijpen van de meerderheid, had dat ook te maken met fractiedwang? Zoals Pieter Omtzigt, die dat gisteren aanhaalde in het debat, dat zei dat Kamerleden van de coalitie onder druk worden gezet om ergens mee in te stemmen? Nou, daar was Van der Lee echt heel kritisch over. Nou, ik kan hier namens ieder individueel lid, maar ook namens mezelf zeggen dat wij dit werk zonder druk, maar welke druk dan ook, vanuit onze eigen politieke kleur hebben gedaan. En dat is nou juist het mooie van een parlementaire enquête. Doordat er een heldere opdracht ligt, doordat je gericht bent op waarheidsvinding en niet de verantwoordelijkheid krijgt om politieke oordelen te vellen en consequenties te trekken, maar ook niet de verantwoordelijkheid hebt om op de stoel van de beleidsmaker te gaan zitten en in detail te beschrijven hoe het allemaal wel zou moeten, maakt dat we over partijpolitieke grenzen heen, maar ook over de grenzen tussen coalitie, oppositie, wel of niet in een bepaalde periode bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen als partij, heen te stappen. Ja, hij waarschuwde ervoor de suggestie niet te wekken dat Kamerleden in zo'n commissie beïnvloed kunnen worden. Je had toch sterk het idee, eigenlijk tijdens dit hele debat, dat hij het instrument enquête wilde beschermen, zo goed als mogelijk. En vond dat gehoor in de Kamer? Nou ja, uiteindelijk werd het toch een beetje politiek gemaakt, moet ik het even uitleggen. Normaal gesproken, na zo'n enquêtecommissie komt er één motie. Dan wordt de commissie bedankt voor het werk en de conclusies en aanbevelingen worden ondersteund. En nu ineens meer moties. SGP, toch normaal gesproken de hoeder van het staatsrechtelijk juiste, die kwamen ineens met twee moties. Maar die gingen nog over hoe de Kamer zelf opereerde. Maar Caroline van der Plas van BBB die vond het toch nodig om een Kameruitspraak te vragen die heel politiek was. Het is niet gebruikelijk om een motie in te dienen, hoor ik net. Nou, ik doe wel meer dingen die niet gebruikelijk zijn, dus ik heb wel een motie die ik wil indienen. En die luidt als volgt. De Kamer gehoort een beraadslaging. Spreekt uit dat de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport kan stellen dat zowel de Nederlanders die slachtoffer zijn geworden van de aardbevingen als de leden van de Tweede Kamer door onze regering zijn bedrogen en misleid. en gaat niet zomaar over tot de orde van de dag. Ja, een stevige politieke motie. Ze werd er ook op gewezen door Vera Bergkamp dat dit misschien een motie is die je in moet dienen op het moment dat het kabinet in de Kamer is, zodat ze daarop op kunnen reageren. Ze gaat nog even nadenken of ze hem even terug in de tas doet en hem dan maar tevoorschijn haalt op het moment dat dat debat met het kabinet is. Mijn vermoeden is dat dat zomaar gaat gebeuren. En dat debat, ja, daar moeten we toch denk ik nog wel een maand op wachten. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag. I've been hanging on so long, I've been living on my own, waiting for you. I've been helpless since you're gone, getting tired of being alone, keep thinking of you. Can I Oceans van Johan. Omwonenden van schadelijke industrieën moeten beter beschermd worden. Denk aan Tata Steel in IJmuiden of Chemours in Dordrecht. En daarvoor doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag een aantal aanbevelingen. De vraag is dit voldoende? We hoorden daar al wat bewoners over om de problemen en het wantrouwen van bewoners uit die buurt weg te nemen. Ik spreek daarover met Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedenavond, hartelijk welkom. Bevat het rapport voor u nieuwe inzichten? Nou, als je cynisch bent en je hoort in dat rapport zeggen de overheid zou strenger moeten handhaven, nou, dat is toch een heel revolutionair idee, op een cynische manier. Ja, bent u cynisch? Ik ben niet echt cynisch, maar ik denk van, is dat nou de hoofdconclusie? En ik kijk veel meer naar de analyse. En het is een mooie analyse die ze gemaakt hebben. Ja, want welk beeld krijgt u van de verhouding bedrijfsleven of zware industrie, overheid, omwonenden? Nou, dat die omwonenden en dat Nederlanders in het algemeen hun wantrouwen tegen de overheid, dat dat misschien toch wel gerechtvaardigd is. Wat uit het rapport blijkt, is dat de overheid vaak niet weet wat er aan de hand is, vaak niet kan handhaven. En dat heel veel afhangt van de bereidheid van politici, die dan weer heel variabel is. Dus capaciteit is er niet. En dat ze anderzijds de belangen van de omwonenden helemaal niet in het oog hebben, maar alleen de regels. Voldoet het aan de normen, dan is het goed. Terwijl de gezondheidsproblemen nog steeds heel groot kunnen zijn. Ja, en u zegt misschien toch wel die overheid. Het klinkt alsof u daar ook een ontwikkeling in door heeft gemaakt de afgelopen jaren. Dat de overheid voor u eerder betrouwbaarder was dan het nu is? Nou, als je kijkt naar de hoeveelheid crisis die er momenteel is, en dit is er één van, namelijk de handhaving, dat je zou als burger toch verwachten dat die overheid voor jouw gezondheid opkomt. En zegt van, als een industrie zoveel gezondheidsproblemen veroorzaakt, dan moet die sluiten. Dat doet de overheid dus niet. Dan moet die vergunning ingetrokken worden. Nee, zegt de overheid, dat doen wij niet. En dit rapport duidt daarop. En die zegt alleen als omwonenden echt hard gaan klagen en als de media, zoals jullie, in actie komen, dan komt de overheid ook pas in actie. Ja. Maar is dat beeld anders dan 20 jaar geleden van u, toen u de overheid bestudeerde? Het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger. Wat de laatste jaren het geval is, is dat er alleen nog maar gekeken wordt naar de economie. Zoals Rutte zegt, dat is de basis van alles. En ik zeg dan van, ja, maar je moet niet 12 jaar op de basisschool blijven zitten. Want kan je vaststellen dat de gezondheid van mensen moedwillig is veronachtzaamd in deze regio's? Is verwaarloosd, ja. En, dat is een politieke keuze geweest, we kiezen voor de economie. Een politieke keuze voor het bedrijfsleven, voor de economie. Een kleine overheid, waarbij je ook zegt van, er is maar één ding belangrijk, werk. Werk en nog eens werk. En dat zei Rutte ook aan het begin van zijn 12-jarige periode. Maar je kunt dat niet 12 jaar volhouden, want dan krijg je op alle andere terreinen krijg je crisis. En een van die crisis is dit probleem, namelijk dat je vervuilende industrie niet goed handhaaft. En trekt u dan ook een lijn naar Groningen bijvoorbeeld? Groningen valt daar ook onder, maar noemen ze een gebied waar er geen crisis is in de gezondheidszorg, een gebrek aan personeel, een gebrek aan zorg. Medicijnen die niet te krijgen zijn. Onderwijs waar het fout loopt. De asielzoekers. Er zijn gewoon een heleboel crisis in Nederland. En dat ligt eraan dat er maar één ding goed is gegaan. En dat is werk, werk, werk. De economie. En, ja. En dan is de Onderzoeksraad voor Veiligheid is hier bovenop gedoken. Die hebben brieven gehad. Die hebben zelf onderzoek hiernaar gedaan. Vindt u dat er bruikbare aanbevelingen tussen zitten? Hoe je uit deze situatie komt? Ik vind de analyse heel goed. Waarbij ze dus zeggen... Ja, maar de aanbevelingen. Ja, nee, dat de bevolking en de media heel belangrijk zijn. En wat zie je dan in de aanbevelingen? Dat doen ze net alsof het alleen gaat tussen die overheid en dat bedrijfsleven. Bedrijfsleven moet meer informatie geven. Bedrijfsleven moet minder vervuilend werken. Moet minder gezondheidsproblemen opleveren. Overheid moet beter handhaven. Ja, allemaal hoela. Wat dan? Want wat mist die u dan daarin? Die hele bevolking die dus gezien wordt in de analyse als de grootste bron waardoor de overheid gaat handhaven, valt in de aanbevelingen helemaal buiten. Want wat zouden de omwonenden moeten gaan kunnen in de toekomst, wat ze nu niet kunnen om dit probleem op te lossen? Eén ding wat het rapport zegt is dat er een cultuurprobleem bestaat. Omwonenden klagen, maar die klagen niet in een taal die ambtenaren en bedrijfsleven kunnen gebruiken in regelgeving. Ja, maar moet je dat dan bij die burger leggen? Of nee, maar zeg ze je, moeten nee, dus... het moet primair bij het bedrijfsleven liggen en daarna bij de overheid. Maar wat ik dus zou zeggen is dat de overheid een aanbeveling zou moeten zijn dat die overheid die burgers ondersteunt met professionele ondersteuners. Die dus wat de burgers zeggen kunnen vertalen in een taal die de overheid begrijpt en waar de overheid iets mee kan. En dat de overheid niet alleen informatie geeft, maar dat ze ook vooral luistert. Want wat begrijpt de overheid dan niet van de mensen die zeggen, wij maken onze zorgen, want er zijn zoveel kankergevallen in de omgeving van Tata Steel. Wat is daar Spaans aan voor een overheid? Daar is Spaans aan dat niet conform is wat de normstelling aangeeft. En dat moet dus vertaald worden naar die normstelling en naar handhavingscriteria, waarvan je zegt, van, nou, nu moet het inderdaad deze regel worden opgesteld. Want ik kan me herinneren dat in IJmuiden, ik denk 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden... een initiatief is gestart van burgers die zijn geld gaan inzamelen om zelf data te genereren. Ja. U zegt dat zou gewoon niet moeten... Dat zou ondersteund moeten worden precies, door de overheid. Precies, dat zouden ze niet zelf moeten doen. Ja, nee, wat daar gebeurt in IJmuiden en bij Wijk aan Zee, dat is gewoon een schande voor die omwonenden. Dat die gezondheidsproblemen maar blijven bestaan. En dan denk ik van, als je zo'n mooi rapport schrijft en zulke mooie analyses maakt en je schrijft zulke obligate aanbevelingen, dan zit daar iets fout. Ja, dus u zegt, verstevig die burger. Ja. Hoor ze beter. Ondersteun ze. Ja, en tegelijkertijd heb je het probleem inderdaad van die personeelstekorten, wat overal speelt, dus ook bij gemeentes. Dus hoe zou je dat moeten oplossen? Ja, er is geen aandacht voor geweest. En ik ben niet degene die 12 jaar verwaarlozing zomaar in 1 keer kan oplossen. Die verwaarlozing komt van deze kabinetten en van deze ideologie die daarachter zit. Dat kun je niet aan een eenvoudige bestuurskunde hoogleraar vragen van los dat even. Lost u dat eens eventjes op. Nee, ik ben dan. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. En als je prioriteiten stelt, heel goed gedaan door Rutte. Prioriteit werk, economie. Maar dan verwaarloos je dus andere zaken. En sommige zaken zijn gewoon te lang verwaarloosd. En dat u zegt, die analyse die is helder. Dus ja. Het is fijn voor de omwonenden dat die er is. Maar dat roept misschien ook verwachtingen op. Terwijl overheden, het is een ongevraagd advies. Wat vindt u van dat middel? Want overheden hoeven hier niks mee. En ze zullen er ook niks mee doen. Het is mijn verwachting dat dit rapport over een maand ergens onder in de la ligt. En dat niemand er meer over praat. Dus dat is dan ook weer teleurstellend voor de omwonenden. En dat is heel teleurstellend voor de omwonenden van al die industrieën die gezondheidsproblemen veroorzaken. Ja, heel teleurstellend. Want nu gaat het ook alleen om kennis. De overheid moet meer kennis verzamelen. Er moet meer weten wat voor uitstoot er is. Dan denk ik, het is alleen maar tijd kopen. We weten dat het gewoon slecht gaat in sommige industrieën. Bij Tata Steel weten we dat al heel lang. En dat gaat maar door. En Tata Steel zegt, ja, we verminderen. Maar het is nog steeds ver boven wat aanvaardbaar is. En u zegt, doe daar iets aan. En doe daar iets aan, in plaats van mooie doelstellingen te formuleren. Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde uit Nijmegen. Hartelijk dank. Geen dank. En dan is Koen Hagens hier aan tafel komen zitten. Van harte welkom. Dankjewel. Schrijver, journalist. Vlak voor je 40ste een man zonder gezondheidsproblemen. Tot je op een nacht wakker werd met pijn op de borst. Je had een levensbedreigende hartaandoening. Spoedoperatie gehad, overleefd. En toen dacht je, nu moet ik anders omgaan met mijn tijd. Mag ik je zo aankondigen? Ik vind het helemaal goed. Ja, en je hebt daar een boek over geschreven, Op zoek naar de verstrooide tijd. Laat ik eerst vragen hoe het nu met je gezondheid is. Heel erg goed, ja. Dat had ik nooit durven denken 3 jaar geleden, toen ik van de schaatsbaan afstapte en in 1 keer iets begon te voelen. Maar ik ben helemaal genezen en helemaal erbovenop. En afkloppen, hopen dat het zo lang mogelijk zo blijft. Ja, want je hebt al eerder een boek geschreven over tijd. Neem de tijd. Dat ging over de haastmaatschappij. Zat daar misschien al iets in van onrust in het hart misschien? Ik kan het me toch echt niet voorstellen. Nee, ja, dat was ruim 10 jaar geleden. En dat schreef ik in een hele andere fase van mijn leven. Ik woonde in Berlijn op dat moment. Ik had net jonge kinderen. Spitsuur van het leven, zoals dat dan heet. En dat wekte bij mij die interesse in tegelijkertijd overal om me heen. De klachten die ik zag van mensen die met burn-out kampen, met stress. En dan ook de oplossingen die daarvoor gegeven werden, die stonden mij eigenlijk niet aan. Die vond ik een beetje schraal. Het idee dat je de knop moest omzetten en dan gaat het wel weer een beetje beter. Hè? Dat je een soort mentaliteitsverandering nodig had. En ik vond het in die zin tekortschieten dat ik dacht van, ja, als je het met z'n allen heel erg druk hebt en die hele maatschappij kampt daarmee, dan zal het toch ook een maatschappelijk probleem zijn. Dat ook oplossingen nodig heeft die net iets verder gaan dan alleen maar het individu. Ja, zover zijn we nog niet, hè? Nee. 10 jaar later, nee. Jij belandde dus van de een op de andere dag op een operatietafel. Wat betekent tijd op het moment dat je weet dat er een grote kans is dat je de ingreep niet zal overleven? Die paar uur die ik heb gehad voordat ik inderdaad 15 uur lang op de operatietafel lag met een gescheurde aorta. Toen heb ik daar niet zo over na kunnen denken. Al die dingen die je dan wel eens hoort over dat je in 1 keer terugblikt op je leven en zo. Daar was gewoon helemaal geen tijd voor. Bij mij is dat in die weken daarna, toen ik vol onzekerheid nog daar heel erg ziek lag te wezen in het ziekenhuis, is dat toen gekomen. Totaal anders. Eigenlijk toch wel de constatering dat ik daarvoor, hoewel ik wist dat ik sterfelijk was. Ik riep geen Harry Mulisch-achtige dingen van, nou, ik moet eerst doodgaan voordat ik dat geloof dat ik sterfelijk ben. Maar ik wist het niet echt. Ik ging er misschien toch impliciet vanuit dat ik ook gewoon ergens in de 80 of in de 90 zou worden, zoals mijn opa's en oma's. En dat idee dat we het eeuwige leven hebben, ja, ik denk dat dat wel breder leeft. En op het moment dat je dus in 1 keer op het randje staat, ja, dan dringt dat heel hard door dat niet zo is. En dat je tijd maar heel erg beperkt is. En dan ging ik me toen verwonderen van, ja, maar wat doe ik dan eigenlijk met die tijd? En jij gaat op zoek naar verstrooide tijd. Wat is verstrooide tijd? Ik denk dat verstrooide tijd een van de grote taboes is in onze prestatiemaatschappij. Want nou, lekker lummelen. Nou, nee, dat zou nog wat zijn. Want als ik lekker even ga luieren, dan kan dat een heeft het nog een actieve functie? Beslissing zijn van mezelf. Ja. Ik kies daarvoor van, ik heb nu toch zo'n zin om lekker te gaan luieren en een dutje te gaan doen. Nee, verstrooide tijd is iets wat je overkomt. He, je voelt je telefoon trillen, je kijkt even wat er aan de hand is en voor je het weet ben je een uur verder, omdat je ook nog even je sociale media ging langslopen, allerlei andere apps. En in die verstrooide tijd is het dus alsof er gewoon geen kop en geen staart is. Geen hoogtepunt en geen dieptepunt. Het overkomt je een beetje. En eigenlijk een uur later en laat staan de volgende dag weet je al helemaal niet meer wat er gebeurd is. Verstrooide tijd levert geen betekenis op. En dat vond jij erg, na wat je had meegemaakt, of niet? Daar zat ik altijd al mee. Ja. Ik ben heel ontzettend goed namelijk in tijd verstrooien. Met lullige spelletjes of met in de jaren 90 toen ik jong was met MTV zitten te kijken vanaf de bank met de afstandsbediening. Dus dat was voor mij altijd wel een thema. Maar het kan toch ook heel fijn zijn? Het kan heel fijn zijn als je daar zelf voor kiest. Ja, ja. Het was alleen bij mij en bij heel veel mensen die zich hierin herkennen. Het is fijn als je moe van het werk terugkomt. Je denkt van nu ga ik even op de bank ploffen een half uurtje. En het wordt minder fijn als je merkt dat je niet meer los kunt komen. En dat je avond na avond de uren op die manier doorbrengt. En dat vond ik niet prettig. En dat werd voor mij pas echt problematisch toen ik weer beter was geworden. En ik op mijn telefoon naar mijn schermtijd ging kijken. Ik dacht van hey, ik zit gewoon weer 2 uur per dag op mijn telefoon. Terwijl ik eventjes hiervoor in het ziekenhuis me heb voorgenomen. Hè, als ik nu nog een aantal jaar mag leven en als ik hier bovenop kom, dan wil ik voortaan van elk moment genieten. Nou, en die paradox, die enorme tegenstelling tussen die twee dingen, dat zet me aan om dit boek te schrijven. En is het jou gelukt om te genieten nu van ieder uur? Makkelijker wel, ja. Zeker. En waar geniet je dan van? Ik geniet van als ik dus niet de tijd aan het verstrooien ben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel veel verschillende dingen doet. Dat we niet alleen maar met werk bezig zijn of alleen maar met lui op die bank hangen met de afstandsbediening in de hand of achter een Netflix-series te bingen. Maar dat er een soort afwisseling in zit, daar geniet ik van. En je noemt dat toegewijde tijd, hè? Je hebt een verstrooide tijd en toegewijde tijd. Ja, ja, en dat kan dus ook dat lummelen zijn, maar dan is het in ieder geval een actieve beslissing van mijzelf geweest. En tegen wel, ja, je hebt het ook over tijddieven in je boek. Tegen welke tijddieven strijd jij het meest? Waar we allemaal mee te kampen hebben tegenwoordig. Ja, ik kwam er tijdens het onderzoek voor mijn boek achter dat tijdverstrooien van alle tijden is. Het is door de eeuwen. Je hoort al klagende Romeinen die hierop duiden. En in de middeleeuwen en daarna. Waar verstrooiden die hun tijd mee? Nou, de rijke elite, die ging dan in Rome maar even naar het Circus Maximus, naar het Colosseum om zich te laten vermaken en de tijd te doden en naar feestjes. Maar vervolgens was het dat ook weer niet en waren ze er ook weer niet blij mee. Maar het verschil, en dat is waarom ik zeg dat we daar volgens mij allemaal mee kampen, is dat onze verstrooide tijd is alom aanwezig. En hij is zo geraffineerd als hij nog nooit in de menselijke geschiedenis is geweest. En dat zijn die tijddieven die vooral in Silicon Valley zitten, die met psychologen erbij hebben doorgrond over hoe je onze aandacht het beste kunt kapen en kunt vasthouden. Zelfs als we eigenlijk in onderzoeken bijvoorbeeld aangeven dat we blijer worden van vrienden ontmoeten of vrijwilligerswerk doen. Die scoort ook altijd heel erg goed. Maar in plaats daarvan zijn die tijddieven, hè, in de vorm van hun apps, social media, die voortdurend onze aandacht weten weg te kapen en ons dan vast blijven te houden. En hoe doe jij dat? Heb je daar een tijdcode op gezet van een half uur per dag of zo? Welke oplossing heb jij om jezelf te disciplineren? Ik heb alle mogelijke life hacks geprobeerd. En ik moet zeggen dat het dan wel, als het je het maar genoeg doet. Het woord geprobeerd zit al iets van. En hardnekkig, ja. Nee, het verdwijnt nooit helemaal. Dus het is keer op keer het opnieuw weer voornemen van hey, ik ga nu eens een telefoonvrije zondag doen. Mijn jongste dochter zei me eerder deze week nog, die had ook een nieuwe truc voor zichzelf gevonden. Ze ging de scherm op zwart-wit zetten van de telefoon. Dan is het in één keer heel wat minder aantrekkelijk en shiny. Ik heb al mijn meldingen uitgezet. Ik heb de meest verslavende apps van mijn telefoon afgegooid. Ja, en dan nog zie je natuurlijk, als je niet oppast, dat het langzaam maar zeker terugkruipt. Maar ik moet zeggen, ik ben eigenlijk heel erg blij met hoe het nu gaat. Het gaat beter, wat dat betreft, met je. Nou, Het gaat ook wel een beetje misschien over de zin van het leven, dit, of niet? Absoluut. Waar je naar zoekt. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Lange tocht, hè? Het voornemen om van elk moment te genieten. En ja, dan inderdaad, hoe kun je dat gestalte geven? Ja, en soms gelukkig zijn met een 7. Die onthoud ik ook altijd. Maar goed, dan gaan we allemaal weer andere paden in. Dankjewel, Koen Hagens. Het boek dus Op zoek naar de verstrooide tijd is net verschenen. Such a love child, and every man in this place would love to be in her space. As the night settles down, she'll meet a lot of clever clowns, and I'll do my best to be better than the rest. She is so. Rafael Sadiq, Love That Girl. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA doet morgenmiddag een nieuwe poging om de sonde JUICE te lanceren. Die lancering werd vandaag afgelast vanwege het risico van blikseminslagen. Het vertrek is vanaf Frans Guyana en de sonde gaat dan richting de planeet Jupiter. Voor universitair hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, Daphne Stam, is dit een belangrijke missie voor haar eigen onderzoek naar de wolken en nevels rond Jupiter. Goedenavond, van harte welkom. Ja, hallo. Is het een lichte teleurstelling dat de lancering vandaag is uitgesteld? Nou, vaak wordt het wel uitgesteld. En in dit geval is het beter dat ze het hebben uitgesteld, want je wil geen risico lopen met zo'n belangrijke missie. Dus ja, een beetje jammer was het wel. Maar morgen is er een nieuwe poging. Want ze hebben geen bliksemgeleiders. Nee, je wil niet dat de bliksem in die raket inslaat. Nee, ze willen echt het risico zo klein mogelijk maken. En voordat we naar uw onderzoek gaan, wat is de belangrijkste onderzoeksvraag van deze totale missie naar Jupiter? Nou, deze missie JUICE, betekent de Jupiter Icy Moon Explorer. Die gaat eerst om Jupiter heen draaien om de planeet zelf heel goed te bestuderen. En ook langs manen vliegen. En dat is een heel belangrijk onderdeel, een heel nieuw onderdeel van deze ruimtemissie. Om de grote manen, die zijn bedekt met ijslagen, om die van dichtbij goed te bekijken. En wat willen ze daar dan mee te weten komen? Nou, een van de belangrijke dingen is om meer te weten te komen over hoe dik die ijslagen nou zijn. Omdat het kan zijn dat er vloeibaar water, dus eigenlijk een oceaan, onder zit. Dus we weten dat er ijs is, maar we weten niet hoe dik het ijs is. En deze missie kan daar meer informatie over geven. En dan krijgen we dus meer informatie over, ja, misschien zit er wel een oceaan onder. En ook, we krijgen informatie over stoffen die uit die oceaan door barsten in het ijs naar buiten komen. En die kun je dan onderzoeken om te kijken of er misschien wel iets interessants in het water zou kunnen zitten. Want wat is, u gaat over de wolken en de nevels rond Jupiter. Hebben die dan ook te maken met dat ijs op die manen daaromheen? Of staat dat er helemaal los van? Nee, dat staat er eigenlijk los van. Ja, Jupiter is helemaal bedekt met wolken. He, Jupiter heeft niet zo'n hard oppervlak zoals de aarde bijvoorbeeld en Mars. En ja, die wolken die zien er geweldig uit. Als je een plaatje van Jupiter ziet, er zijn allemaal banden. Ja, allerlei bandenstructuren en wolken met verschillende kleuren. hele grote stormen. En welke, wacht even, want welke kleuren hebben die wolken dan? Ja, een beetje gelig en een beetje rooig. Bij Tata Steel willen ze dat niet zien, maar nee, bij Jupiter is dat een... Jupiter is dat heel mooi. Ja. Precies. Ja. En waardoor zijn ze dan rood of geel? Nou, dat weten we dus eigenlijk nog niet. Nee, dus we hebben wel computermodellen waarmee we kunnen voorspellen wat voor wolken het zouden zijn. Op aarde hebben we eigenlijk allemaal waterwolken alleen maar. En op Mars hebben we ook water, ijswolken, maar ook koolstofdioxidewolken. Op Venus zwavelzuurwolken. Maar ja, op Jupiter, we weten eigenlijk niet wat voor wolken het zijn. En dat is wat ammonia en water. Maar we weten ook niet waar de kleuren vandaan komen. Nee. Dus we hopen dat wel. Want dat is wat u graag wil weten. Precies. Ja, waar komen die kleuren vandaan? En ook waar komen de veranderingen in de wolken vandaan? Dus we zien dingen veranderen op Jupiter, maar er zijn geen seizoenen. Er zijn soms nevels die dikker worden of dunner worden. En bijvoorbeeld, er is een hele beroemde storm op Jupiter, de grote rode vlek. Nou, die is er al een jaar of 400 wordt die al waargenomen. En die verandert ook van kleur en van grootte. We weten ook niet hoe dat komt. Gaat die weg? Of komt die, of wordt die daarna weer groter? Dat soort dingen willen we graag beter weten. En hoe vaak kijkt u naar die beelden van die wolken? Is dat iets wat u dagelijks van... nou, even kijken wat er vandaag rondom Jupiter hangt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, dat ook weer niet. Nee, je kijkt gewoon naar nieuwe metingen. Maar vooral deze JUICE-missie, die kan die wolken ook van verschillende kanten eigenlijk bekijken. Omdat die om Jupiter heen gaat vliegen. En wat levert dat dan op? Foto's, films? Of kan er ook materiaal op de een of andere manier... kijken of die ammoniak daarin zit? Of? Nou, dat gaat hij niet doen, omdat je dan heel dicht bij de planeet moet komen. Zeg maar een hapje van de wolken nemen. Nee, de missie gaat op een grote afstand van Jupiter vliegen en foto's maken. Maar de missie gaat ook hele goede metingen doen van bijvoorbeeld zonlicht dat door de planeet gereflecteerd wordt. Omdat daar een soort vingerafdruk in zit, lijntjes die aangeven... ja, wat voor stoffen er in de wolken zitten. Dus er wordt een hele combinatie van metingen wordt er gedaan. Er zitten 10 instrumenten op die missie. En die doen ook metingen aan het magneetveld bijvoorbeeld. Want dat is ook belangrijk, ook voor de wolken... en ook voor de manen van Jupiter. Dus allerlei verschillende metingen worden gedaan. En die moet je dan combineren om uit te vinden... ja, waarom veranderen die wolken nou zo sterk? En het is altijd ik vind het altijd een beetje een gênante vraag. En toch, wat hebben we daaraan als u weet... wat die wolken doet veranderen en doet kleuren? Ja. Hebben we er gewoon niks aan? Is het gewoon mooie kennis? Nou, het is ook mooie kennis. Het is eigenlijk een soort groot vraagstuk wat we niet weten. Dus we willen dat graag beantwoorden. Maar eigenlijk, het leuke is, van als je naar verschillende planeten kijkt... dan heb je eigenlijk een gigantisch laboratorium. Als je een experiment hebt in een laboratorium... dan kun je bijvoorbeeld de temperatuur veranderen... of de druk een beetje veranderen, of een stofje bijstoppen... en zien wat er gebeurt. En daardoor kun je dus leren hoe die processen eigenlijk verlopen. En als je dus naar verschillende planeten kijkt... die verschillende temperaturen hebben, verschillende samenstellingen... dan kun je dus op die manier onderzoeken hoe wolken zich nou eigenlijk vormen. En om te kijken of onze computermodellen goed zijn... want dan weten we of we het inderdaad begrepen hebben. Ja. Dus je krijgt meer informatie over hoe wolken zich vormen. Ik begrijp dat u daar wel even op moet wachten. Hè? Dat is niet overmorgen dat u daar bericht van krijgt. Nee, Jupiter is nogal ver weg. Ongeveer 600 miljoen kilometer ver weg. En deze zonde komt in 2031 aan. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd in Delft? Ja, nou, als je planeetonderzoek doet, dan ben je wel gewend aan dit soort lange tuinen. En in de tussentijd zijn er nog een heleboel andere planeten om heel goed te bestuderen. Ja. Oké, maar niet een bed and breakfast in Spanje opeens beginnen en dan komen die gegevens hier en dan. Hoewel, is ook een leuk vooruitzicht natuurlijk. Maar 8 jaar wachten in ieder geval. Precies. Daphne Stam, hartelijk dank. Hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Om dit allemaal te horen over de wolken en nevels rondom Jupiter. Dank. Het is 11:55. We are just really happy today to say that we have found our rat czar. Ja, de burgemeester van New York, hij kondigt hier aan dat er een nieuwe rattentsaar is in de stad. Dat is een soort sheriff, zo noemen ze hem, die ratten moet bestrijden. Ja, dat zijn er zo'n 2 miljoen van in New York. Peter Peters is professioneel rattenvanger in Brabant in Limburg. Goedenavond. Goedenavond. Het is ongelooflijk. 2 miljoen ratten die moeten worden bestreden. Wat is de belangrijkste tip voor de nieuwe sheriff om die ratten in New York te verminderen? Hoe moeten ze dat aanpakken? Ja, hoe moeten ze dat aanpakken? Ik denk dat ze in eerste instantie dat ze de rattenstand moeten proberen terug te brengen. Dat is het eerste vereiste wat ze moeten doen. En daarna moeten ze toch gaan proberen om de mensen aan het verstand te brengen dat ze minder voedsel moeten verspillen, dat er minder nestgelegenheid is voor die diertjes. Want ja, de mens, dat is, ik denk, de grootste vijand van de rat. Maar daartegenover is de rat ook een vriend van de mens, omdat ze weten dat er altijd voedsel bij de rondende mensen is. En u zegt, je moet eerst die rattenstand terugbrengen. Hoe doe je dat? Want u schiet op ratten, begrijp ik, hè? Ik schiet op ratten, ja. En ja, ik weet niet hoe dat in New York geregeld is. Daar zijn natuurlijk is een andere regelwetgeving als hier in Nederland. Maar in Nederland is het zo dat er eind 2023 is het rattengif wordt helemaal verboden. Nu mag het nog sporadisch toegepast worden. Als je een hele waslijst van maatregelen hebt genomen en dat is niet afdoende, dan mag je nog rattengif gebruiken. Tenminste een professionele rattenbestrijder. Maar als je dat gaat doen, de ratten die worden inmiddels steeds meer resistent tegen het rattengif. En je weet niet wat. Ja, je krijgt doorvergiftiging, heb je de kans op, omdat een rat 3 tot 14 dagen nog leeft nadat hij vergif heeft gegeten. Dus je hebt kans op doorvergiftiging. En je kunt totaal niet monitoren wat je allemaal gedaan hebt. Daarom ben ik eigenlijk begonnen met het schieten van ratten. Dat is eigenlijk een alternatief voor het vergif. En ik zie er het voordeel in. Je kunt precies de doelgroep kun je bereiken waar je in wilt reduceren. Plus je kunt monitoren van wat er aan ratten zit en hoe je die kunt bestrijden. Want ik zit s'avonds zit ik meestal in het veld of bij boeren of bij bedrijven. Daar zit ik dan te kijken in eerste instantie met een warmtebeeldkijker of ik zet er camera's neer. En dan kan ik goed monitoren wat er aan ratten zit, waar ze zich ophouden. En dat is een voordeel om ze te bestrijden. Ja, maar ja, dan verplaats ik me even naar Times Square in New York. En denk ik, zit iemand daar met een luchtbug zoals u? Ik denk dat dat voor heel wat gedoe gaat zorgen. Ja, precies. Dat is een beetje het probleem. Ik zie me ook niet in Amsterdam midden op het plaat lopen met een luchtbug. Dat zou ik ook zou het u niet aanraden? Maar, goed. Nee, precies. Maar wat wel mogelijk is, je kunt daar wel in achtertuinen waar veel schade is, waar gevaar is voor de volksgezondheid, daar kun je prima onder de voeten uit. Achter de ratten. Ja, goed. Hartelijk dank, Peter Peters. Rattenvanger dus in Brabant en Limburg. Dit was het Oog. Morgen Simone Wijmans op vrijdag. Straks Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. En een laatste glas im Steen. Hallo, mijn naam is Rink Huizinga. Ik ben pluimveehouder voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en het dierenwelzijn te verbeteren. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 3,1 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl.